het, mijn God, gaat niet zo voorbij. Zoveel jaren, zoveel jaren zijn er gegaan. Er ging niets af, er kwam niets bij, maar alles, alles, alles werd voor niets gedaan. Alles, alles, alles werd voor niets gedaan. Die donkere speler vond het een levend weerbeeld van mijn geest. Goedkoop gezicht, grote mond, iets dat altijd is geweest. Maar alles werd voor niets gedaan. Alles, alles. Geen Mieke en geen Grete die vroeger leed, vergeten na daten. Daar was maar één oneindig leed dat soms zijn oude naam vergeten. Alles, alles, alles, alles, alles werd voor niets gedaan. Alles. En zingt en treedt de weg die helpt en glooit en voelt tot al mij verder dringt, maar mijn jeugd, ja, mijn jeugd omsterft mij nooit, mijn jeugd omsterft mij nooit.